Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 lutego, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. To co najpiękniejsze, czyli za chwilę rusza wyjątkowy koncert Polskiego Radia. Na początek o tym, kogo zobaczymy na scenie. Prezydencki minister mówi o dobrych nominacjach generalskich, a wiadomo już, kto dostanie awans. Nie koleżeńska samowola, tak niektórzy himalaiści komentują samotną wspinaczkę Denisa Urubki na K2. Już za chwilę. Wyjątkowy koncert Polskiego Radia to co najpiękniejsze. Od razu łączymy się z naszą reporterką Dorotą Piotrowską, która jest w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Jakich wykonawców zobaczymy dzisiaj na scenie? W pierwszej części wystąpią artyści skupieni wokół projektu Męskie Granie Orkiestra 2017. Od 2010 roku Męskie Granie przyciąga tysiące fanów, którzy są ciekawi oryginalnych aranżacji i niepowtarzalnej muzycznej energii. To także niezwykła muzyczna przygoda dla artystów, podkreślają liderzy projektu Męskie Granie 2017, Piotr Rogucki i Tomasz Organek. W moim życiu bardzo duże wydarzenie artystyczne, jedno z tych największych i przede wszystkim ogromna ilość inspiracji związanych ze spotkaniem z mega zdolnymi ludźmi. Ja dwukrotnie kierowałem orkiestrą w roku 2016 i 2017 i to było doskonałe doświadczenie, bo oprócz dobrej muzyki, mnóstwo też zabawy, świetne towarzyskie i artystyczne kontakty, które pozostały po całej trasie. W studiu imienia Witolda Lutosławskiego wystąpią między innymi Tomasz Organek, Monika Brodka, Piotr Rogucki, Antoni Ziut-Gralak, Robert Markiewicz i Adam Staszewski. Słuchacze Trójki będą mogli za chwilę posłuchać tej części koncertu na naszej antenie, a po przerwie wystąpi Polska Orkiestra Radiowa. Muzycy zaprezentują suitę na orkiestrę estradową Dmitra Szostakowicza. Tej części koncertu będzie można posłuchać w radiowej jedynce. To Dorota Piotrowska, dziękuję za relację. Koncert można oglądać na żywo na polskieradio.pl, a także na oficjalnych profilach facebookowych Polskiego Radia Jedynki i Trójki. To dobre decyzje dla polskiego wojska, tak o nominacjach generalskich mówił w Trójce prezydencki minister Paweł Mucha. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego podało, że prezydent wręczy 14 nominacji. To jest bardzo dobra informacja, dlatego że mamy nominacje generalskie. Pan prezydent wczoraj potwierdził to, że te nominacje zostaną wręczone 1 marca. Między innymi będziemy mieli czterogwiazdkowego generała. Szef Sztabu Generalnego, pan generał Suraski, otrzymuje nominacje. Zasłużeni oficerowie, generałowie to są zarówno powołania na pierwszy stopień generalski, jak awanse także w ramach Korpusu Generalskiego. Minister Mucha chwalił też współpracę pomiędzy prezydentem a MON-em. Taka samowola nie jest koleżeńska, tak o samotnym ataku na K2 Denisa Urubki mówi Jerzy Natkański, który był kierownikiem wielu wypraw na ten szczyt. Jak stwierdził, gdyby coś złego spotkało Urubkę, to w akcji ratowniczej narazi na duże ryzyko kolegów. O poranku Urubko, nie mówiąc nic kierownikowi narodowej wyprawy na K2, opuścił bazę i chce sam zaatakować szczyt. To był serwis Trójki, a przed nami sport. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Jan Kałucki. Adrian Basta jak na razie największym pechowcem 24. kolejki Lotto Ekstraklasy. Obrońca Sandecji Nowy Sącz strzelił samobuja, a jego drużyna przegrała z Brugbet Termaliką Nieciecza 0-1. Trener Sandecji Kazimierz Moskal. Bardzo ważny mecz, który przegraliśmy i nas to bardzo boli. Kosztowna strata punktów. We wtorek znowu tutaj przyjeżdżamy i będziemy musieli zrobić wszystko, żeby nie wiem w jaki sposób nie liczyć się będzie piękno, ale aby wygrać z Zagłębiem. Trwa spotkanie Pogoni Szczecin z Wisłą Płock. Pogoń po golu Kamila Drygasa wygrywa 1-0. Natomiast o 20.30 Krakowia podejmie Legię Warszawa. Jeśli górą będą mistrzowie Polski, to wrócą na pierwsze miejsce w tabeli. Tymczasem zakończyły się niektóre mecze za granicą. W Anglii Liverpool wygrał z West Hamem 4-1. W Hiszpanii Real Madrid pokonał Deportivo Alavés 4-0. A w Niemczech Bayern Monachium zremisował z Hertą Berlin 0-0. Całe spotkanie w barwach Bawarczyków rozegrał Robert Lewandowski, dla którego był to 250. mecz w Bundeslidze. I na koniec piłka ręczna. Szczypiorniści PGE Vive Kielce wygrali z Kiel 30-29 w meczu Ligi Mistrzów. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Przed nami chłodna noc. Miejscami temperatury spadną do minus 19 stopni Celsjusza, a przeważnie będzie w okolicach minus 10, minus 15 stopni. Jutro pochmurno, możliwe opady śniegu, na termometrach od minus 7 do minus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Witamy na pierwszych Mistrzostwach Polski Aktywnych Kobiet 50+. Rozmawiamy ze zwyciężczynią. Dlaczego pani w takim wieku zdecydowała się na karate? Ale w jakim wieku? To pana zdaniem ludzie po 50 mają już się nie ruszać? No, oczywiście, że nie. Ale dlaczego akurat karate? Żeby pokazać, że kobiety, bez względu na wiek, trudno jest złamać. Vitrum Calcium to suplement diety, który uzupełnia niedobory wapnia w organizmie. Naturalny wapń z muszli ostrych wzmacnia kości i mięśnie, a dzięki witaminie D lepiej się wchłania. Vitrum Calcium. Nie daj się złamać. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, nie, nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt. Przeniesiemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźniać rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 7 minut po 19:00 przenosimy się teraz do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Gospodarzami wieczoru są Paweł Sztompkę i Piotr Stelmach. Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie na koncercie. To co najpiękniejsze, zima. Dobry wieczór, witamy słuchaczy, witamy publiczność zgromadzoną w studiu Witolda Lutosławskiego w Warszawie. To już drugi z naszego cyklu To co najpiękniejsze, drugi koncert zima. Wyjątkowy dlatego, że te koncerty odbywały się na wszystkich antenach Polskiego Radia. Co tydzień w naszych studiach radiowych odbywa się nawet czasami kilkanaście koncertów. Natomiast co jakiś czas odbywają się właśnie te najpiękniejsze, najważniejsze, gdzie wszystkie anteny w tym uczestniczą. Realizujemy też ten streaming i jesteśmy obecni na całym świecie dzięki przekazom internetowym. Chcieliśmy powiedzieć i powitać pana Krzysztofa Czabańskiego. To jest patron honorowy cyklu koncertów Rada Mediów Narodowych, prezes przewodniczący Krzysztof Czabański. Chcieliśmy powitać sponsorów, chcieliśmy powitać również zarząd Polskiego Radia. Jest z nami pan prezes Jacek Sobala. Są z nami dyrektorzy anten, dyrektorzy jedynki i trójki. Ten koncert w pierwszej części prezentowany jest w trójce, a w drugiej części od 20:30 w pierwszym programie Polskiego Radia. Panie i panowie, Stelmi. Proszę państwa, to jest mniej więcej tak... Tak jak na koncertach, na tych wielkich scenach, największych scenach w Polsce każdego lata od 2010 roku. Taki facet jak ja, dlaczego on może dzisiaj być dumny i dlaczego może się cieszyć? Jest kilka powodów. Spróbuję je teraz streścić dla Państwa. Między innymi dlatego, że uczestniczymy w promocji znakomitych polskich artystów, że polska muzyka, ich twórczość zawsze była dla nas ważna, zawsze to podkreślaliśmy i w ten sposób możemy to podkreślić po raz kolejny. Uczestniczymy również w tym koncercie i cieszymy się z tego, ja się z tego bardzo cieszę, ponieważ dzisiaj możemy ogłosić, że płyty, podobno w ostatnich latach niesprzedawalne, nie cieszące się popularnością, sprzedają się świetnie. Płyty wydane przez Polskie Radio, płyty z trasą Męskie Granie 2020. 2017. To prestiżowe koncerty, w których Polskie Radio i Trójka uczestniczy od samego początku, gdzie jesteśmy patronem strategicznym i gdzie przede wszystkim z emocjami i z przyjemnością Państwu o tych koncertach opowiadamy. Możemy dzisiaj tych artystów, którzy są tutaj na scenie i ludzi, którzy ciężko przy tej trasie pracowali, za tę pierwszą część, za pierwszą sprzedaż tego albumu uhonorować, coś podkreślić, coś nagrodzić. I o tym na pewno się Państwo dowiedzą do godziny 20. I jeszcze jeden powód, dla którego ja się cieszę, że tu jestem i ten koncert dla Państwa prowadzę. Otóż, tak sobie pomyślałem, czy to studio imienia Witolda Lutosławskiego, czy studio imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357, dla polskich artystów, dla ich działalności, dla ich twórczości, pozwolę sobie teraz na pewien kolokwializm, ale to ma nie spłycić tej wypowiedzi, tylko ma ją podkreślić. Myślę sobie, że dla nich, dla artystów właśnie, to są, jeśli Państwo pozwolą, jedne z najfajniejszych, jeśli nie najfajniejsze miejsca w tym kraju, żeby tę twórczość podkreślać. Tyle. No to teraz bez kartki, tego w radiu nie widać, ale mam nadzieję, że nikogo nie pominę i się nie pomylę. To trudne zadanie, ale spróbujemy. Przypominamy sobie fantastyczną trasę Męskie Granie 2017 i finał tych koncertów. Proszę Państwa, Natalia Zamilska, Antoni Ziut-Gralak, Agim Dżelili, Tomasz Lewandowski, Adam Staszewski, Lesław Matecki, Michał Kowalonek, Robert Markiewicz i liderzy tego zespołu, który tak fenomenalnie kończył te koncerty. Brodka, Piotr Rogucki i Tomasz Organek, szef tej orkiestry. Mam do Państwa jeszcze prośbę. Proszę, tak, dokładnie tak. Proszę się, jeśli chodzi o brawa, podziękowania, oklaski, absolutnie nie cenzurować. Męskie Granie Orkiestra 2017 przed Państwem. wieczór Państwu! Piotr Rogucki, Męskie Granie Orkiestra 2017. Gramy. Jesteś ze mną, pani, już nic nie zdoła mnie ocalić. Twój zapach chcę, bym objął cię leciutko w talii. Idziemy dalej, nawet gali. Twój wzrok odbija się od fali. Twój jeden szept i nic nie zdoła mnie ocalić. O pani, chciej. Pani chce, o pani chce, o pani chce, o pani chce. Póki idziesz do mnie, pani, na piasku nie zostawiasz śladu. Nie mogę wstać, nie mogę wstać, więc leżę patrząc na twoje ciało. Rozbierasz mnie leciwą, pani, umieram prawie rozebrany. Z ust płynie mi strumyczek krwi, w bikini jesteś więc ubrana. Bikini się myje. Bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini, bikini. Oddaję ci swą szyję, pani, ma krew za barwy oceany. Wycałuj jej ciągle, całuj. Więc całym jej ciągle całuj. Całym jej ciągle całuj. Całuj, całuj, całuj. Ciągle całuj. Tylko pozwól, pani, nie, wcale nie chcę cię obnażyć. Tak boję się, że bez bikini gdzieś przepadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć, pani, tak chociaż lekko przez ubranie. Ten jeden raz chcę wiedzieć, jak są zimne gwiazdy. Bikini się. Wiedzieć, jak są zimne gwiazdy. Gwiazdy. Michał Kowalonek. Dziękuję. Dziękujemy, drodzy Państwo. Na scenie

Wielka Brodka. Po tym szaleństwie, gdzie nieco uspokoimy, zapraszamy Monikę Brodkę na scenę. Thank you.

słowa i znów zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Biegali po łąkach, ukryją nas drzewa, gdy zajdą wszystkie słońca. I czując cię obok, opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim. Twoje łzy miażdżą mi serce. Ciągle chcę więcej po drugiej stronie, na pustej drodze. Tańczy mój czas, w strugach deszczu wniconą dotykam stopą na po drugiej stronie. Czy to ty, ktoś głaszcze mnie po włosach, nie mówiąc prawie nic? Sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. W deszczu maleńkich żółtych kwiatów, w spokoju przy sobie, nie czując czasu. Twoje łzy miażdżą mi serce. Usychami kwitnę i ciągle chcę więcej. Po drugiej stronie, na pustej drodze, tańczy mój czas, w strugach deszczu i toną, dotykam stopą na po drugiej stronie. Czy to ty, ktoś głaszcze mnie po włosach, nie mówiąc prawie nic? Antoni Ziób Gralak. We'll be right back. Głaszcze mnie po włosach, nie mówiąc prawie nic. Dziękujemy, dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, w pełnej krasie, w pełnym składzie męskie granie orkiestra 2017 na koncercie z serii To co najpiękniejsze w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bardzo proszę o komentarz. A czy można jeszcze troszeczkę głośniej? Jeśli prowadzący na koncertach nie ma co robić, to znaczy, że publiczność jest znakomita. Bardzo Państwu dziękujemy. Kochani, chciałem coś powiedzieć o tradycji, bo tak naprawdę to spotkanie dzisiaj z męskim graniem tutaj, w tym studiu, to nie jest debiut. Przypominam sobie 2014 rok, przypominam sobie cały zajęty, naprawdę bardzo zajęty dzień, od rana do wieczora, próby, przymiarki, make-up również, no i wreszcie nagrywanie. Nagrywaliśmy tutaj w studiu imienia Witolda Lutosławskiego teledysk do utworu, który w 2014 roku był tym najważniejszym utworem, najważniejszą piosenką trasy męskiego grania, do utworu Elektryczny. I tutaj właśnie na tych deskach i Monika Brodka, i jeszcze Andrzej Smolik, i jeszcze Dawid Podsiadło stworzyli obraz, który tak naprawdę zostanie na zawsze. To będzie nasza wieczna pamiątka również i z tego miejsca. Ale powiem Państwu tak, kiedy na koncertach męskiego grania, czyli zespołu Męskie Granie Orkiestra, kończy się ta część zasadnicza, to ja zawsze jestem tym złym szelongiem, ponieważ przed singlem w danym roku ja wchodzę na scenę i różne rzeczy się dzieją. No i zadziały się w 2017 roku. Chciałem powiedzieć, że ręka już jest sprawna, żebro się zrosło, wszystko się zgadza, kochani, po Krakowie. Nie było tak źle, jak się zapowiadało. I jestem gotowy do startu w 2018 i 19 na jubileuszowej edycji. Ale teraz najważniejsi są oni. Oni są w roli głównej i w roli głównej są ci, którzy przy męskim graniu pracują przy trasie koncertowej i pracują nad płytą, która od 2010 roku jako piękny dźwiękowy komentarz się z danego roku ukazuje. Proszę Państwa, zapraszam na scenę prezesa zarządu, żebym tylko się nie pomylił i niczego nie zapomniał, Stowarzyszenia Producentów Audio-Wideo. Uff, no właśnie, to są takie momenty. Pana Andrzeja Puczyńskiego. Zapraszam bardzo serdecznie. Panie prezesie, ja mogę tylko o tym mówić przez radio, ja mogę się tym chwalić, ja mogę się z tego cieszyć, ale oficjalny komunikat musi wyjść od pana. Bardzo proszę. Dobry wieczór Państwu. Mam ogromną przyjemność, zaszczyt w imieniu Związku Producentów Audio-Wideo podzielić się z Państwem wiadomością, że album Męskie Granie 2017 uzyskał status złotej płyty. Muszę mieć niewyparzony język teraz i powiedzieć, że to jest wiadomość, z którą się do której się przyzwyczajamy od kilku dobrych tygodni, ale od kilku dni wiemy, i to też mogę powiedzieć przez radio, bo cały czas jesteśmy na antenie Trójki, że wkrótce ta płyta osiągnie status platyny, a w środę ukaże się dodatek specjalny do płyty Męskie Granie 2017, czyli dogrywka. Bardzo proszę. Już rezerwuję sobie czas w takim razie na tą platynową. Proszę Państwa, i tak złota płyta dla Polskiego Radia S.A. odbiera prezes zarządu Polskiego Radia S.A. pan Jacek Sobala. Prosimy. Dla Agencji Muzycznej Polskiego Radia S.A. odbiera kierownik działu fonografii Agencji Muzycznej Polskiego Radia pan Jarosław Stefaniuk. Dla programu Trzeciego Polskiego Radia S.A. odbiera dyrektor Trójki pan Wiktor Świetlik. Dla grupy Żywiec S.A. odbiera reprezentująca grupę Żywiec pani Maria Buchholz. Dla agencji Live odbiera organizator Męskiego Grania pan Krzysztof Bąk. I dla firmy księgarskiej Oleksiejuk odbiera dyrektor działu muzyki pan Dariusz Łęczycki. Proszę Państwa, ja wypełnię tę ciszę, ponieważ radio ciszy nie lubi. Uściski dłoni. Za chwilkę będzie ta przysłowiowa minuta dla fotoreporterów. Panie prezesie, proszę kontynuować. To teraz najważniejsze, że tak powiem, nagrody. I tutaj dla bohaterów dzisiejszego wieczoru, czyli Monika Brodka. Tomasz Organek. Piotr Rogucki. Adam Staszewski. Agima Dzielini. Antoni Żuta Grajaka. Dla Lesława Mateckiego. Raz. Michała Kowalonka. Natalii Zamilskiej. Roberta Markiewicza. I Tomasza Lewandowskiego. Panie prezesie. Ja wszystkim po prostu gratuluję. Życzę tej platyny jak najszybciej i takiej wspaniałej muzyki życzę Państwu, no i Wam również. Panie prezesie, ode mnie słowo. Teraz już wiem, teraz się nie pomylę, ale to tylko i wyłącznie emocje. Związek producentów audio-wideo, a nie stowarzyszenie. Andrzej Puczyński. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz. Proszę Państwa, to słychać przez radio, proszę się nie oszczędzać. Ci ludzie nie tworzą tylko i wyłącznie trasy koncertowej. Tworzą bardzo fajną działkę polskiej kultury. Brawa dla nich. Męskie Granie 2017. Może teraz zrobimy złotą falę. Super, kochani. Bardzo fajnie. Bardzo Państwu dziękujemy. Proszę zabrać te kruszce i powiesić, czy inaczej umiejscowić je w ważnym miejscu, w swoich domach, w swoich miejscach, w których zbieracie fajne pamiątki, bo to naprawdę się liczy. Proszę Państwa, ten ostatni utwór, zespół się teraz instaluje i zawsze to było tak, że kiedy oni mieli jeszcze coś zagrać, publiczność już była bardzo mocno przygotowana na tę najważniejszą piosenkę danej trasy koncertowej. To był singiel, który nam towarzyszył. Myślę sobie o jeszcze jednej rzeczy, bo to też trzeba podkreślić na antenie. Nie spotkałem się z takim festiwalem muzycznym, z imprezą cykliczną, gdzie gra się muzykę, prezentuje się muzykę, która miałaby każdego roku swój nowy, napisany od podstaw hymn. Męskie granie taką imprezą jest. No i teraz tak, to było od 2010 roku, jedno z najważniejszych wydarzeń lata, bo tak naprawdę, kiedy zbieraliśmy się pod scenami męskiego grania w danym roku, wszyscy tę piosenkę już bardzo dobrze znali, chociażby z anten Polskiego Radia. No to teraz czas na tę piosenkę, na ten najważniejszy utwór trasy Męskie Granie 2017. Często robiłem tak, dochodziłem do tego, który to skomponował i mówiłem, proszę Państwa, zaczyna Tomek, a później jest Robert. No to zrobię w taki sam sposób. I jeszcze jeden komunikat do Państwa. Oczywiście krzesła są po to, żeby na nich siedzieć, ale czasami krzesła są również po to, żeby z nich wstać. Przed Państwem utwór Nieboskłon, Czadu Tomek. Wciąż prosto, lecz pod prąd i rzeczy bieg odwracam, mam stelarny ciąg. Stąd do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydł chcemy wypłukać kruś, przecinać błękit samolotem słów, aeroplanem wprost do waszych głów. Prost do waszych głów. Niech mówią nam, co chcą, niech śmieją się i lgą. Łamiemy szyfry chmur, strzelanie po szkło. Kiedy w końcu przyjdzie na to czas, tysiące rąk wystrzelą i uniosą nas. Stąd do wieczności jest zaledwie kilka chwil. Kolejny raz staniemy twarzą wobec was. Kolejny raz staniemy twarzą w łapec was. Niech mówią nam, co chcą, niech śmieją się i drwią. Łamiemy szyfry chmur, strzelanie po szkło. Nie krzyczą, biją tło, nie grożą, biorą broń. Stuczu nie zepchną nas, idziemy prosto. Biorą prąd, skutku nie zepchną nas, nie